آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، پھر مجھے تازہ ثمر دے یا خدا میرے خدا، پھر مجھے تازہ ثمر دے یا خدا میرے خدا، تھر تھراتا ہی رہوں تیرے جلال و خوف سے، تھر تھراتا ہی رہوں تیرے جلال و خوف سے، خستہ دل اور چشم تر دے یا خدا میرے خدا، خستہ دل اور چشم تر دے یا خدا میرے خدا، اور کروں تحفے حرم صحن کعبہ میں تلاوت، اور کروں تحفے حرم مجھ کو پاکیزہ سفر دے یا خدا میرے خدا، مجھ کو پاکیزہ سفر دے یا خدا میرے خدا، میرے دل کو وہ نظر دے یا خدا میرے خدا، میرے دل کو وہ نظر دے یا خدا میرے خدا، پھر مجھے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، حمد کے اشعار ہوں، آنسوؤں کی بارشوں میں حمد کے اشعار ہو، میرے لفظوں کو اثر دے یا خدا۔